أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون باب الغسل من الجنابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الوارثين الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى باب الجنابة. ولبك بين الرواية من باب الغسل من الجنابة. نيغي نان سونو بوروم سبحانه وتعالى تيم ماي نيم بولن سي نيغا خامتاني داني جانغ خام خامو دين غير جيمم سبحانه وتعالى تيم بولن سي نيغا خامتاني داي انكارني سي نيوم نيان كيغا خامتاني موم لا الامام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى دون نيان بيغا خامتاني ميغي تامبالي تيرم بي موي نيان سونو بوروم سبحانه وتعالى mu def ko mu nek khalisatan li wajhihi al-karim manam khalisan li wajhihi al-karim mujiban li fawzi ladayhi fi jannati an-na'im manam mu nek lo xamantene daf koy def ngir jëmi bopam subhanahu wa ta'ala te kenen bañ ci dugg ba nopi mu nek lo xamantene day waral manam suñu jangum téré bi yalla bok ci yalla nek lo xamantene day waral ci ñun ak taxé fo mom ci aljannam yu kawé subhanahu wa ta'ala yalla nañu yalla boole ci ñi nga xamantene ñom lay wax wal ladina yumsikuna bil kitabi wa aqamus salat fa inna la nudhi'u ajra al muhsinin wal ladina ka nga xamantene yumsikuna dañuy moyte bu mu deugar kacc bil kitabi ci tere bi te mom moy al qur'an ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sa borom subhanahu wa ta'ala den neena ñooñu fa inna la nudhi'u ajra al muslihin ñun duñu neenal fay kopp ko xamantene da fay rafetal mu boole ñu ci nga xamantene ñom lay wax summa awratna alkitaba alladhina astafayna min ibadina ñu yal mu ne donale nañ téré bi ñi nga xamantene ñom la yalla tan neena mom mo leen bel tan leen ba fara donale leen téré bi te mom moy alquran ak sunna ak lepp lo xamantene dafa aju ci xam xamu diine yi yalla buñu yalla nañ yalla boole ci ñooñu yalla nañ yalla boole ci ñi nga xamantene ñom ñoy doon yenenti alayhi musallatu wassalam comme ni nga xamne non la ko yenente bi waxe sallallahu alayhi wa sallam non al ulama warathatul anbiya ni nga xamne ñoy borom xam xam yi moy ni nga xamantene ñom ñoy xam borom bi subhanahu wa ta'ala ba para diko jox xaqam diko jox geddem ba nopi diko jaamu ni nga xamantene non lañ ko wara jaamu subhanahu wa ta'ala ba nopi abo te ba para wax ba para jaamu gogu ñu tek ko ci xam xam mu ne ñoy ñom ñoy ni nga xamantene ñom ño doon yenente alayhi musallatu wassalam té musul ñu ci ñinga xamantene ñom lay wax naan fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u ssalata wattaba'u shahawata fa sawfa yalqawna ghayya yal mu ne dafa am ño xamantene ñom bi yerente yi ñewé alayhi ssalatu wassalam nekkon ay nit ñu bax nekkon ay nit ñu sel niki nonu nit ñu sel ñi daal di ñew seen ginnaw muy borom xam xam yu maggi di nitu yalla yu maggi radiyallahu ta'ala anhum mu ne dafa am nak ño xamantene dañoo ñew ci seen ginnaw mu ne adaa'u ssalata dañuy neenal julli wattaba'u shahawat ñuy top seen banex bakkan mun fa sawfa yalqawna ghayya ñoñu xel seef na leena sanni ci xur wu ñu wax xey feele ci sawara niki non ñoñ ak fi mbewta la ñuy dëkk manam ci lo xamantene manam lu doye di ci aduna la ñuy dëkk yalla nañu yalla musul yalla bu ñu yalla boole ci ñoñu ñom lay wax ba tay naan fa khalafu min ba'dihim khalfun warisul kitaba ya'khuduna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in ya'tu 'aradu mithluhu ya'khuduhu alam yu'khadh 'alayhim mithal al-kitabi alla yaqulu 'ala allahi illa al-haqqa wa darasu ma fihi والدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون من دا فا ام ньоني nga xamantene ñom nit ñu bax ñu nit ñu sell ñi biñu fi jaare ba nopi di jëfë téré yalla bi manam bu fekente ne suñu jamono yi la mo dañ daan jëfë alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mun am nak ño xamantene ñom dañu ñew ci ginnaw mo fa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitab ñu de ñu doonu téré bi manam doonu gi bokku tak fele nga xamne daf ni awratnahum awratna alladhina istafayna manam dañ leena doonale ñi nga xamne ñoom lañu tan min ibadina ci suñu jaami ndax ñi dañ leena doon ndax ñoom seen maam yi ak seen papa yi ñoo fi nekkon rek doon jëfé téré bi nekkon ci imamu jakkay wala ñu nekkon rek ay oustaz wala ñu nekkon ay serigne ba ñoo xam duñu doon mu ne bu ko defé ñoom ñu ñew rek daal di taxaw seen taxaway bañu taxaw won bu ko defé nak ñu ne lepp lo xamantene gadalena garal ci mbirum aduna rek ñoom bu boba dañ koy jël xooluñu ba xam haram na wala dagan na mono bu ko defé nak ñu nan wa yaquluna ñu nan sayughfaru lana def nañu jéggal yalla nañu yalla boole ci ñinga xamantene ñoom dañ nan yalla jéggal ñu allah rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ñoom dañuy ñaanal seen bop ak ñinga xamantene ñoom leen ji ñoom ñoo leen jitu won ak jéggal wa yalla bu ñu yalla boole ci ñinga xamantene dañuy def lu leen neex ba pare tok fele nan sayughfaru lana def nañu jéggal la ah ñun de yalla da nañu jéggal yalla baxna yalla ñu yalla bu yalla bu ñu yalla boole ci ñi yalla nañu yalla boole ci ñu jëk ne ci barke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu yeug ba sama borom subhanahu wa ta'ala ngagn na len ndax neena xana wolorente wu ñu ak ñom ci téré te mom moy ci alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne waru ñu waxal yalla lulul deug yalla nañu yalla boole ci ñi nga xamantene dañuy jang diine bi te bu ñuy waxal borom bi subhanahu wa ta'ala ñu waxal ko deug ñu bok ci ñi nga xamantene ñom ñoy ñom al muqi'un an rabbil alamin manam dañuy waxal borom minde fi subhanahu wa ta'ala di jotali wax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak jangalem ba pare diko jëfé diko jikko ci zahir ak ci batin lepp ci barke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yal nañu yalla bo de ci ñi nga xamantene dañuy laap ci bir ak ci biti ci kaw lolu manam al imam al hafiz عبد الغني بن عبد الواحد رحمه الله تعالى ان كتاب الطهارة جروميل بنت بي مداني باب الجنابة مانام ولا بوك باب الغسل من الجنابة مانام باب بنت مانام موي ليغا خامتاني كوم نيغا خامتاني نونو لنج كو واخي وون تي جوتا ييغا خامتاني نيوم ньо ويسو ولا بوك تي بنت ييغا خامتاني نيوم ньо ويسو داني واخ ني بوروم خام خام ي رحمهم الله تعالى بني واخي ني لي بنت لا li nga xamantene mom lañ ci djublu manam mom moy bu fek xam ndax ci lugha manam ci lak etymologiquement bat bi da fay tek li nga xamantene mom moy dox digeunte mbir manam duggu ci mbir ak genn ko mola bok moy fi nga xamantene fofu lañ ñi jaare ngir duggu ci mbir ak genné ko comme ni nga xamné sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne waqtul buyut min abwabiha jaare leen neegi ak keri jaare leen ko ci seen buntu te lolu manam mom motax borom xam xam yi rahmatullahi alayhim di tuddé lepp lo xamantene dañ ko nosé dajalé fa ay mas'ala yo xamantene dara tax ñu mëna xam mbir mën ko tak bu ko défé ñu xam ko xam gu leer xam li nga xamantene mom moy shart ya ak manam xam li nga xamantene tamit mom moy la koy waral xam li nga xamantene manam mom moy tax mu wër xam li nga xamantene tamit mom moy mbir mi namuy doxé ba jaamu yalla gogou wala bok lepp lo xamantene aduna ca suñu day waral suñu borom subhanahu wa ta'ala gërem la ca niki nono day waral lepp lo xamantene aduna ca manam nit ki bu ko xame ba nopi jëfé ko day waral ci mom suñu borom subhanahu wa ta'ala dakal ko ak meram yoy nak ñu dajalé ko diko def fenn motax ñu tuddé ko buntu ñu dal di kon manam kon buntu babul mune buntu manam al janabatu manam wala bok al ghuslu sangay ndax al ghuslu mom moy cangay cangay nak bu fekente ne lolou mom moy fuqaha wi rahimahumullah imam an-nawawi rahimahullah ci al majmu' bi nga xamantene mi ngi sharha المهذب بو امام ابو الاسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى رحمه واسعه امام النووي رحمه الله دا فا واخني manam al ghusl ak al ghasl yep ben la lolou manam mom moy li nga xamantene mom manam moy sangu waye li nga xamantene ñom ñoy ñi ëpp ci ñi nga xamne ñom ñoy borom lughay manam ñom dañuy wax ne al ghasl manam wa al ghusl mom moy cangay gi an nawawi nak rahimahullahu ta'ala dafa wax ne bu fekenteene fuqaha ila ñom rahimahumullah li ëpp ci li ñi jëfëndiko mom moy al ghusl waye ñi nga xamne ñom ñoy borom xam xamul lughay manam linguistique manam ñom li nga xamantene mom lañuy jëfëndiko mom moy baatu al ghasl waye li nga xamantene manam mom la bu ëpp ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wa ci seen téré comme ñi nga xamantene manam non la nekké ci téré fiqhi ak téré yi nga xamne ñom ñoy sharh hadisi ñom dañuy wax ne al ghusl mom moy cangay bi al ghasl manam mom moy ndox mi nga xamantene mom lañuy jëfëndiko ngir sangu niki non bu fekkentene al ghusl la nak al ghusl mom moy masalam nit ki bu sabu bi muy jëfëndiko ngir sangu wala bok lo xamantene leneen la dal lepp lo xamne dañ koy jëfëndiko té du ndox bi waya dañ koy jëfëndiko ngir diko dimbandiko ngir mbir mi gëna set li ngay raxas gëna set lool lañuy wax al ghusl lool kon manam mom moy li nga xamantene moy tékantal bi am ci digënté ci baatu al ghusl waya nak li nga xamantene mom mo ci aju ci ay manam ci ay condition ak ci ay masala ak yi nga xamantene ñom ño ci waat yoy insha Allah ta'ala dinañ ci ñew ci bu fekkante ne ñi ngi xéx hadith insha Allah yalla ñu suñu borom subhanahu wa ta'ala jappale benen bi nga xamantene manam niki nonu kon mu ne al babu al ghusl buntu babu buntu al ghusl manam bu buntu al ghusl min al janabati al min bobu sabab yela manam ci sababu janaba manam niki nonu tamit mën nañu wax babul janaba comme ni nga xamne non la nekké ci nusaxi bok na manam ci édition yi bok na ci édition bi nga xamantene mom mo nek suñu loxo manam babul janaba la wax manam mom moy buntu al janaba manam lolu dinañ ñew ci baatu janaba lu muy tek waye bu fekkentene dañoo wax ne ba buntu janaba te fekk waxuñu buntu manam sangu ci janaba tamit lolou yep manam sangu ci sababu janaba lolou tamit manam du dakonté ndax munef na wax babul janaba manam buntu janaba bu ko defé lepp lo xamantene dafa aju ci walu janaba mo xam ci walu manam ci sangu la ak acte yi nga xamantene ñom ño aju ci walu janaba té ajuul ci walu cangay gi ci jëmmé bopam waye dafa aju ci ki nga xamantene mom mo amé janaba li nga xamantene mom lañuy waral ci mom ak li nga xamantene mom lañuy koy téré mu daal dikoy jëfëndiko wala bok mu daal dikoy laal yoy yépp boba day daal duggal ci biir té ay insha Allah ta'ala bu ñu yexé ci biir hadith bi ci rawatina hadith Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi mu jëlé ci bayam mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko laaj dafa laaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya rasulallah ey yow ndawal yalla ayarqadu ahaduna wa huwa junub ndax kenn ci ñun dana nelaw fekk dafa amé janaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko naam idha tawadda ahadukum falyarqud bu fekente ne kenn ci yeen dafa japp bu ba nopi mën na daldi nelaw na daldi teud nelaw lolu insha Allah ta'ala ci hadith bobu buñu sékké dinañu léral yi nga xamantene mom la nit ki nga xamantene mom mo amé manam mo amé janaba li nga xamantene mom lañ koy téré lu démé nek julli yu démé nek jang alquran ak laal ko ak yenen yo xamantene da fay aju ci walu gogu insha Allah ta'ala waye fi nga li nga xamantene tamit mom mo aju ci buntu janaba bi manam al janaba ye manam mom moy mi ngi jugé ci al janaba mi ngi jugé ci al jambu bi tekki wet ak wal ndax nit nga xamantene manam mom moy ki amé janaba manam da fay nek ko xamné manam lu ci ëpp manam li nga xamantene mom moy jur janaba moy jotté bi nga xamantene goor ak jigen dinañu ko jotté booba kenn ku ci nek day nek ci walu moromam wala bok man ni bi nga xamantene mom moy génné ci nit ki day nek ci walam manam day génn nek ci walam lolu manam moy côté walu moy côté lolu manam nonu lay mel lolu motax ñu tuddé buntu bi manam ñu tuddé janaba lolu niki nonu tamit nenañ ñu tamit bok na ci li nga xamné lu bëri wala lu ëpp ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim nenañu nak baat bi mëna jige fenen ndax manam bi mëna jëk wax lolu mom motax masalan ki nga xamantene mom mom moy wajar comme le alquran manam mom moy liñ wax al ajnabiyyu al ajnabiyyu manam mom moy ajnabiyyun mom moy ak jambour moy ak jambour manam lol manam mom moy ajnabiyyun mom moy jambour lol tamit moy wa sahibul jambi comme niko alquran waxe muna bim nan bok na ci ñinga xamantene dañu waro mandu ci seen mbir te war leena jox seen haq moy as-sahibu bil jambi wabni sabili moy sahibu bil jambi ki nga xamantene dafa nek ci walu gi ngeen and ak mom te ñooñu mom moy dekkendo yi comme ni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax manam doon wax ne jibril alayhi salatu wa salam dafa ñew dima denk dekkendo bama defé ne dina ñew nema su fekente ne da nga genn aduna rek dekkendo mom dana la bok ci ñinga xamne ñoom ñolay doon niki nonu tam yenenti bi waxna sallallahu alayhi wa sallam wallahi la yu'min ñuneko kan man ya rasulallah muné alladhi la ya'minu jarahu bawa'iqa muné kep ko muné wallahi manam gëmul koku wallahi gëmul mu wax ko ñett yoon ñuneko kan la yow yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam muné moy ki nga xamantene mom ak dekkendo du muccul ci ay musibam bu boba nak lolou kon de manam dekkendo gogo mom samonté hak bi mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala don wax nan wa sahibi bil jambi niki nonu tamit amna yeneeni borom xam xam rahmatullahi alayhim ñune as-sahibi bil jambi moy ki nga xamne mom nga andul tukki koku lañuy wax waye ndax dal ala kulli hal li nga xamne mom moñu ci amal solo moy ñom ñaar ñepp seen haq li nga xamantene mom motax ñu war ko samonter suñu borom subhanahu wa ta'ala di ci insister mom moy le fait que ñu nek ci walu nit ki manam ñu dend ak mom kon bu boba lool mom moy li nga xamne mom moy ñu ne fofu la baat bi jugge moy janaba ñeneen ñi ne dedet baat bi juggewul fofu baat bi mu ngi jugge ci al ijtinabu bi tek moytandiko ndax nit ki bu fekkentene dafa amé janaba boba nit ñi dañ koy moytandiko nit ñi dañ koy sori manam sori gi nga xamantene mom lay sori nit ñi ba kérok muy sangu comme ni nga xamantene insha Allah ta'ala dinañ ko gis ci hadith bi nga xamne mom moy hadith bu ñëkk bi ci buntu bi té mom moy hadith Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala an bi mutasaq yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbeddu madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam nige nonu manam dañ koy wax tamit janaba manam ki nga xamne manam nit ki nga xamantene dafa amé janaba manam al janaba manam mu joge ci moytandiku gogo comme ndax moytandiku gogo lolou manam suñu borom subhanahu wa ta'ala dafay masalan mi ngi wax nan ijtanibu kaseeran min adh-dhann ya ayyuhalladhina amanu ay yeen gaay nga xamne gem ngeen te deug ijtanibu na ngeen moytandiku kaseeran lu bare min adh-dhann ci ndort muna inna ba'dha adh-dhanni li wor bo wor moy len ci ndort yi te mom moy ndortu gu ñaaw gi koku ismun bakkar la mo kon lol manam mom moy ijtinabu gogu moy tandiku gogu comme fim na sangara ak jeda azari ak yi nga xamantene ñom ñoy xërem yek yu mel non yoy ak li nga xamantene ñom ñoy bantale yi mune yoy yep innamal khamru wal maisir wal ansab wal asl azlam rijsun min amali shaytan mune ci jëf soobé lañ ba paré ci jëf shaytan ay la bok mune nak fajjitani bu na ngeen ko moytandiko la'allakum tuflihun bu ko defé ngeen taxé manam kon moytandiko gogu li nga xamantene nak mom moy janaba li tax ñukoy wax nak ak moytandiko moy comme liñ la wax sang ndax day nit ki mom bu amé wé janaba day dadi moytandiko di and ak di jaxaso ak niki nonu tamit lu ci upp lol moy lu ci upp limi am niki nonu tamit bu amé janaba dañ koy téré manam muy dugg ci jakkay ak di nek ci bir jakkay comme li nga xamantene mom la sama borom subhanahu wa ta'ala wa ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu ssalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu sama borom subhanahu wa ta'ala waxna ci ay bi nek sourate an-nisa muna ya ayyuhalladhina amanu ay yeen gaay nga xamantene gem ngeen te deggu la taqrabu ssalata bu len jege julli manam fofu li nga xamantene mom lay tekki comme lu mbolo ci mufassiruna manam borom xam xamu tafsiri rahmatullahi alayhim li nga xamantene mom lañ wax manam mom moy bu len jege julli manam bu jege beureugu julli bi te mom moy jakkaji manam té li koy gëna dëgeural mi ngi ñëw ci kanam insha Allah manam bu len jégué kon jakkaji hatta ta'lamu mbété ngeen xam ma taquluna li ngeen di wax wala junuban te bo len amé janaba bu fekente ne da ngeen amé janaba wala junubal du ca ngeen nek ño xamne da ngeen amé janaba hatta illa abiri sabil manam lulul xana ngeen di rombu ci yoon bi manam moy ngeen di rombu ci yoonu jakkaji bu manam masalan ki nga xamantene do fa teud dina law ci jakkaji masalan bay fek nak mu dal di gënt manam ci saasi buy gënn manam koku faw mu jaar ci yoonu jakkaji dal di dem wala bok ko xamantene manam dafa wara soxla dafa soxla fo xamantene faw mu jaar ci jakkaji té dafa amé janaba té sangogul té mënugul sangul légui ni koku tamit mën na rombu waya kudul koku rek mëna xatta taxtasilu mbété ngeen da di sangu fek sangu wolen bulen nek ci jakkaji bulen ko sax jégué bulen dugg ci jakkaji loolu moy li nga xamantene manam suñu borom subhanahu wa ta'ala loolu mu wax manam kon sori gi nit ki nga xamantene mom lay sori jakkaji ci jamono joju ak lepp lo xamantene dañ ko koy téré comme ni nga xamantene insha Allah ta'ala danañ ko léral ci hadith bi nga xamantene mom lañu la dunjon sang te mom moy hadithu Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala mo bi nga xamantene mom moy nek juromelu hadith ci buntu bi insha Allah ta'ala suñu borom subhanahu wa ta'ala waxna tamen manam ne dañu war di sangu farata manam moy ghusl manam liñu wax al ghusl manam wala ghuslul janab ghusl al ghusl min al janaba manam sangu go xamantene sabab bi moy janaba lolu farata la comme ni nga xamantene nonu lako sama borom subhanahu wa ta'ala dunje ci aya bi nga xamantene mom lañu la wax sank té mu nek ci suratul nisa niki nonu mom la wax fele tamit bim nan wa in kuntum junuban fatahharu comme ni nga xamantene non la nek ci aya bi nga xamantene mom lañu la waxon biñuy ubbi kitabut tahara té bobu ba légui moy aya bi nga xamne mom lañu upp liñu don jang mom moy suñu borom subhanahu wa ta'ala bimu waxe ci suratul maida di jangale njap ak sangu farata atim mune ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila ssalati farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu mune kon wa in kuntum junuban su fekenteene da ngeen amé janaba manam kon fattahharu na ngeen lablu manam na ngeen sangu farata kon ci lañuy xamé ni sangu farata gogu ngir labal yaram milam ngir labal jëm nit ki la ngir labal ko la kon bu boba insha lolu nak tekki wul ne nit ki da fay nek ko xamantene dafa sobeu te lolu insha Allah ta'ala dinañ ko gis ci hadith bi nga xamantene mom moy hadith bi ñëkk ci buntu bi moy hadith Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu bi mu dajje yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci meddu madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam niki nonu insha Allah ta'ala dinañu gis ay atté yu bari manam ci anam ana naka lañuy sango farata ak lan moy yi nga xamantene ñom ñoy charte yi nga xamantene buñu amé buñu amul charte yi nga xamantene buñu amul nit ki sango farata duko war ak charte yi nga xamantene buñu amul nit ki sango farata am du wër ak charte yi nga xamantene buñu amul nit ki sango farata am du war té du wër ñom ñaar yépp muy ñett mbir ñett charte yoy insha Allah ta'ala dinañu ko gis ci hadith bi nga xamantene mom moy hadith bu ñëkk bi dinañu gis tam insha Allah ta'ala li nga xamantene mom mo aju ci farata yi manam farata yi nga xamantene ñom ñoy farata yi manam sangu farata ak manam sangu farata lan mo ci farata ak yi nga xamantene ñom ñoo ci sunna ak ana naka nan moy li nga xamantene non lañ koy defé insha Allah ta'ala loolu dinañ ko gis ci ñaarelu hadith ak ñettel be ñentelu hadith bi muy hadith ya Aisha radiyallahu ta'ala anha ak ya Maymuna radiyallahu ta'ala anhuma manam ñom ñaar insha Allah ta'ala ci seen hadith yi dinañ ci gis masala yi nga xamantene ñom ñoo aji ci loolu dinañu gis itam insha Allah ta'ala ci juroom bennelu hadith bi manam ak hadith yi nga xamantene ñom manam ñom ñoo ci teggu insha Allah ta'ala dinañu gis yi nga xamantene ñom ñoy waral manam nit ki wara sangu farata manam nit ki bu fekenteene manam dafa am yo xamantene su ñewé ci mom loolu manam bu woba sangu farata dañ ko koy laaj daf koy wara def laata muy julli waye sangu farata nak du war ci nit ki luddul mu jog pour wara julli comme ni nga xamne insha Allah dinañu ko leral ci hadith bi nga xamantene mom lañu jëm niki nonu insha Allah ta'ala dinañu leral li nga xamantene manam moy ndox mi nga xamne mom lañu wara sango farata ban ndox la ak naka la wara tollu wala bok lan moy li nga xamantene sopu nañ ci mu tollu ko lolu dinañu ko jang ci juroom ñentelu hadith bi insha Allah ta'ala te mom moy hadithu te mom moy hadith wa ahlul bayt radiyallahu ta'ala anhum mu joge ci Abu Ja'far te mom moy Muhammad al-Baqir mu jele ko ci papa muy Ali Zainul Abidin mu jele ko ci mamam Hussein ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum manam ñom ñep manam ñu jele ko nak manam ñoñu ñu manam wa ahlul bayt radiyallahu anhum ñom ci Muhammad bobu non moy Muhammad ibn Ali manam ibn abi talib te moy al harfiya manam xew xew bi nga xamantene mom mo xewewon ci digeentem ak jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma yoy insha allah ta'ala dinañu gis hadith bobu lepp lo xamantene dafa aju ci walu ndox mi nga xamantene mom lañu wara sango ak yi nga xamantene ñom ñoo ci aju li nak mom moy li imam al hafiz rahimahullahu ta'ala manam al hafiz ibn abdul ghani ibn abdul wahid rahimahullahu ta'ala dajale gi nga xamantene mom la dajale ci buntu bi manam bu babul ghusl min al janaba wala babul janaba buntu bi manam mu melni daf ne buntu bi dajale na la ci ay hadith ci hadith yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yo xamantene dafa aju ci ay mas'ala ak ay tekantal yo xamantene dañu aju ci manam cangay buntu bo xamantene sabab bi mom moy janaba wala bok ci lepp lo xamantene rek dafa aju ci janaba ci lo xam ci anam go xamantene dañ ko joyal bu dal ñu fi indil jurum ñent hadith yalla ñu suñu borom subhanahu wa ta'ala dimbali ci ñu bok manam ci ñu sharhako ci ñu leral ko ni nga xamantene nonu la waré te nonu lay le manam nonu tamit mom mo depo ak waxu borom xam xami rahmatullahi alayhim yalla ñu yalla dimbali ba nga xamantene suñ ci genné rek lepp lo xamantene aduna ci ay mas'alay janaba ak ak manam ak yi nga xamantene mom mo aju ci ay tekantal yi ci nek yep mu fekkene leer na ci suñu bop ci barke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam an abi hurayra radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam laqiyahu fi ba'd turuq al-madinati wa huwa junub qala fan khalastu minhu fa dhahabtu fa ghtasaltu thumma ji'tu fa qala ayna kunta ya aba hurayra qala kuntu junuba فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم وفي رواية المؤمن